to oczywiście zespół Boka. Polacy, którzy rozpoczęli wczoraj działalność głównej sceny na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Ich koncert rozpoczął się o godzinie 19:00 i jeżeli dobrze słyszałam z oddali i wśród budynków fantastycznych nowej siedziby Muzeum Śląskiego, to to nagranie kończyło ich festiwalowy występ. Z nami człowiek, który wie wszystko o festiwalu, Daniel Wal. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jeszcze tylko powiem, że pozdrawiamy brakującego nam tutaj w Katowicach Michała Nogasia, naszego instruktora trzeciego, ale on jest w Sopocie, trzyma rękę na pulsie i usłyszymy się z nim w tym wydaniu Radiowego Domu Kultury. Daniel, za nami 2 dni festiwalu i 2 przed nami. Ładnie to się ułożyło. O tym pierwszym dniu, czyli o otwarciu, już na antenie opowiadaliśmy wczoraj. Jak przebiegało to wszystko na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego? Narzekaliście trochę, że to nie jest łatwy teren do ogarnięcia, ale kiedy my weszłyśmy tam, to miałyśmy wrażenie, że została ta siedziba nowa zbudowana po to, aby festiwal tam mógł się odbywać. Tak pięknie to wygląda. Bardzo się cieszę. Rzeczywiście jest tak, że jesteśmy na półmetku, mówiąc takim językiem troszeczkę sportowym. Ten dzień chyba wczoraj rzeczywiście kosztował nas potwornie dużo nerwów, potwornie dużo stresu, ogrom pracy, myślenia takiego analitycznego o tym, jak ta przestrzeń może przyjąć sceny festiwalowe, jak może przyjąć gości, jak może przyjąć te wszystkie sytuacje towarzyszące, o których myśleliśmy i które zaplanowaliśmy. I rzeczywiście to wczoraj był rodzaj takiej premiery, ogromnego testu, przede wszystkim ogromnego egzaminu dla tego miejsca, dla pomysłów, których nie mogliśmy przecież zweryfikować wcześniej, bo nie było takiej możliwości. To było tak naprawdę tylko i wyłącznie pewne takie myślenie koncepcyjne o tym, jak to może zafunkcjonować i jak to może zagrać. No ale powiedz, chyba zebraliście mnóstwo komplementów, prawda? Bo ja nie spotkałam wczoraj nikogo, kto by nie zachwycał się nad tym, jak festiwal fantastycznie wpisał się w tą nową siedzibę. Rzeczywiście chyba jest tak, że ta przestrzeń jest absolutnie przepiękna. Stanowi tak naprawdę dodatkową scenę, jest bohaterem całości festiwalu. To jest miejsce magiczne. Muzeum Śląskie w Katowicach jest miejscem, mam wrażenie, w kontekście nowej muzyki totalnym. I jeszcze wczoraj spoglądałyśmy, mówiąc w fest programie, spoglądałyśmy ten teren kompletnie dziewiczo, bo miałyśmy go tylko z oddali. Kiedy weszłyśmy wieczorem na koncerty, ewidentnie była to sytuacja, gdzie, no chyba, nie bójmy się tego słowa, byłyśmy oczarowane, bo kogo też bym nie spotkała na terenie, to dla wielu osób był to główny bohater festiwalu, poza muzyką oczywiście, która dla każdego wybrzmiała na swój sposób. Natomiast jeżeli chodzi o teren, rzeczywiście wiele osób wspominało mi, że to jest najładniejszy teren festiwalowy, jaki kiedykolwiek wydarzył się przy okazji festiwali w Polsce. Razem z naszymi gośćmi opowiemy dzisiaj o tym, co się dzieje pod ziemią, czyli zejdziemy na poziom -4. Wojtek Kucharczyk, kustosz i kurator, będzie naszym gościem. Monika Stelarska, która pokazuje tam swoje prace, będzie naszym gościem. Wiem, że ty z kolei dzisiaj będziesz gościem dyskusji, która będzie się tam odbywała, bo jest tam taka specjalna strefa relaksu, w której naprawdę w bardzo komfortowych i wygodnych, a do tego przepięknych warunkach, zdjęcie widać na stronie polskieradio.pl/trójka, można sobie porozmawiać. Tematem waszej rozmowy będzie dzisiaj schronienie, czyli coś naprawdę ekscentrycznego w kontekście udziału w imprezie, na której gra tyle scen i to bardzo głośną muzykę. Nie będę cię pytała, co będziesz mówił, bo to dopiero przed nami, ale jak z waszej perspektywy ten muzyczny wczorajszy dzień przebiegał? Wszystko poszło zgodnie z planem? Tak, wszystko poszło z planem. Te wszystkie sytuacje, które przed festiwalem nas zaskoczyły wczoraj, mam nadzieję, poszły w niepamięć. Wszystkie koncerty punktualnie. Myślę, że koncert Who Made Who, myślę, że koncert Denechery to wydarzenie absolutnie bez precedensu. Ogromna energia, ogromnie żywiołowe występy. Myślę, że tak, wszystkie sceny powinny dać ten efekt, który założyliśmy i powinno być naprawdę fajnie. Myślę, że Denechery była dla wielu osób takim wielkim zaskoczeniem. Myślę głównie o tych osobach, które nie spotkały się z jej 4. płytą wydaną po 18 latach przerwy. No ale też zaskoczeniem było to, że jeżeli ktoś poszedł, pamiętając ją z lat 90. i wczoraj zobaczył, no to musiał się dziwić, jak to jest możliwe, że dla tej kobiety czas stanął w miejscu i że energia i taka siła właśnie kobieca to jest coś ponadczasowego, to się w ogóle nie wiąże z metryką. To był bardzo dobry występ. To był absolutnie doskonały występ. To był jeden w ogóle z pierwszych występów, które miałem okazję zobaczyć w jakiejś części, niestety nie cały. I stałem, przyznam szczerze mówiąc, kolokwialnie jak wryty. Miałem otwartą buzię, zastanawiałem się dokładnie nad tym, o czym powiedziałaś. Jak to jest możliwe, że osoba w tym wieku po tak długiej przerwie powraca z takim materiałem, z taką energią, z taką żywiołowością, z takim rodzajem pięknej bezczelności scenicznej, absolutnie rewelacyjny występ. Dużo było tych zachwytów. Zresztą jeszcze na Nieczary chciałabym poświęcić fragment naszego dzisiejszego programu, ale powiedzmy też, że oczywiście sceny wszystkie działają dzisiaj na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego. Trzeci dzień festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Będzie bardzo dużo atrakcji związanych z polskimi artystami, bo na przykład Wigwam Stage to będzie scena właśnie opanowana przez fantastyczne polskie projekty, zaczynając od Jerza Igora. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda ich zobaczyć na żywo, bo do tej pory nie udało mi się to na żadnym festiwalu ani w Warszawie. Przez oficjalną premierę Pink Floyd, którzy zagrają muzykę o Tekr, potem Skalpel wspierany przez duet J&J i Zamilska zakończy działanie tej sceny. Oczywiście nie wymieniam wszystkich artystów, oni są do sprawdzenia na scenie. Z waszego punktu widzenia ta główna scena będzie wyzwaniem największym. Kelis przyjeżdża z największym zespołem, Dęciaki i te sprawy? Czy największy zespół to oczywiście to, co wczoraj się wydarzyło przy okazji wspólnego projektu. Jazzis, dokładnie, tak? Z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy. Natomiast to wydarzenie też jest wydarzeniem jakby ogromnej rangi, no bo płyta nieprawdopodobnie dobrze przyjęta, artystka no poziomu takiego, jakiego jest, zespół spory. Bardzo czekamy na ten występ, no to bezwzględnie jest, mówiąc brzydko, headliner dzisiejszego wieczoru, tak? Zobaczymy, co się wydarzy. Jutro będziemy miały okazję o tym wspomnieć, bo czekamy też na koncert zamknięcia, czyli przeniesiemy się już z tej nowej siedziby do miejsca, które ma bardzo długą historię, ale na nowo teraz się buduje, czyli do fabryki porcelany na koncert Nilsa Wrama, którego posłuchamy wspólnie na antenie Trójki. Daniel, wiem, że jesteś bardzo zajętym człowiekiem, więc biegaj do swoich zajęć, bo jak rozumiem, wy macie pierwsze wolne chwile dopiero w poniedziałek. No myślę, że tak. Poniedziałek to jest bezpieczna data. Daniel Wal był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Najmłodszy, najmniejszy ser zamknął się drzwi. Nie zdąży już do ciebie dzisiaj w nocy. Wszystkie już wyśnione, a on został tu. Wszystkie już wyśnione, a on został tu. Wszystkie już wyśnione, a on został. Jesz Igor i nagranie zatytułowane Sen. Można szukać tej płyty wydanej, przypomnę, dzięki wsparciu tych, którzy uwierzyli w muzykę chłopaków i współfinansowali wydanie tej płyty. Dzisiaj także na festiwalu Nowa Muzyka można zobaczyć, jak grają na poważnie muzykę, która została stworzona z myślą o dzieciach. Bo takie podejście jest bardzo słuszne. Pięknie tutaj to zabrzmiało w słonecznych Katowicach, mam nadzieję, że nie tylko. Radiowy Familok Kultury to jest dzisiaj nasz program. Mamy taką propozycję. Myślę, że wiele osób właśnie teraz śpi i śni, zwłaszcza jeżeli byli na festiwalu Nowa Muzyka, tutaj w okolicy, ale gdyby ktoś był na nogach, a co więcej miał ochotę na taką drobną grę miejską, to jeżeli ktoś nas odnajdzie, czyli nasze studio trójkowe, z którego teraz nadajemy Radiowy Dom Kultury do godziny 14, to mamy tutaj takie pudełeczko. W tym pudełeczku są różne przyjemne rzeczy związane z trójką, więc proszę nie spać, proszę wstawać, proszę nas znaleźć, oddamy w dobre ręce bardzo fajne gadżety trójki. Agnieszka Obszańska też nie śpi, od samego rana pracuje, dzwoni, abyśmy byli na czasie i dobrze poinformowani. W telefonicznym skrócie. I ruszamy na Podlasie, prosto do Białegostoku, na festiwal Wschód Kultury, Inny Wymiar, który już 28 sierpnia rusza z kilkunastoma wydarzeniami rozsianymi po całym mieście. Więcej? Proszę bardzo. Zapraszamy na masę wydarzeń w ramach festiwalu Wschód Kultury, Inny Wymiar, festiwalu, który do Białegostoku zawędrował i wykiełkował tutaj po raz drugi. W ciągu 4 dni będziemy mieć do dyspozycji i do wyboru 30 wydarzeń organizowanych przez 15 organizatorów organizacji pozarządowych, instytucji miejskich i wojewódzkich. Będą się odbywały w kilkunastu miejscach w Białymstoku, ale też po raz drugi wychodzimy poza sam Białystok. Pojawimy się także w Krynkach i w Choroszczy. W Krynkach zawita na przykład sam Mirosław Bałka, który będzie realizował swój projekt z synagogą. No i miszmasz zupełnie kulturalny, międzygatunkowy, nawiązujący zgodnie z ideą Innego Wymiaru do kontaktów wschodu i zachodu, kiełkujących projektów artystów miejscowych, podlaskich, ale też polskich i międzynarodowych. Mówi Anna Uszyńska. Większość naszych wydarzeń to będą projekty przygotowywane od zera, specjalnie pod Inny Wymiar. Większość to będą premiery, także tym smaczniej zapowiada się nasz festiwal. Będą wydarzenia na wielką skalę i na małą skalę. Na każdy z nich warto zwrócić uwagę. To będą bardzo wieloformatowe czy wielowymiarowe projekty, jak chociażby Pozbawienie. Wystawa, na którą składa się bardzo wiele składników. Przygotowuje to Galeria Arsenał przy udziale międzynarodowych artystów. Na przykład na Rynku Kościuszki zobaczymy plenerowe widowisko operowe. Bałka będzie w Krynkach, to wiemy. Przed nami też 3 klubowe noce w ramach serii Taste the East. Białostocki Teatr krzykuje operę O dziwo marionetkową. Przyjedzie do nas specjalnie Funky Porcini, legenda wytwórni Ninja Tune, więc będzie to nie lada gratka dla wielbicieli i niezależnego grania, ale też klubowego grania, czy też kinematografii, bo Funky Porcini będzie grał na żywo do filmu gruzińskiego. Festiwal Wschód Kultury w Białymstoku od 28 sierpnia przez kolejne 4 dni. A szczegóły na www.wschodkultury.eu. A nieco później, bo 4 września impreza, na którą warto zajrzeć, to niewielkiego miasteczka. W Goleniowie rusza 15 już edycja spotkań teatralnych Bramat. Goleniów jest to małe miasteczko w zachodniopomorskim. To jest takie miasteczko uroczek, do którego się przeniosłem w 93 roku i postanowiłem założyć tu teatr jako 17-latek. No i w tym mieście wydarzyła się rzecz taka godna tradycji już dzisiaj. Tradycja tworzenia festiwalu teatralnego. Mówi Daniel Jacewicz. To 15 edycja festiwalu, który wykształcił naprawdę wielu znakomitych artystów i okazuje się, że tak naprawdę w Goleniowie jest bardzo wiele ciekawych, interesujących ludzi, którzy są bardzo utalentowani. Ponad 20 wydarzeń na 15 goleniowskich spotkaniach teatralnych. Czas należy sobie rezerwować w dniach 4-7 września. A więcej o tym wydarzeniu na stronie www.teatrbrama.org. I na koniec Gniezno. Gamma Festival startuje już 6 września. A gdzie się przenosimy konkretnie? Przenosimy się na dawny gród Gnieźninek. To jest taki gród, który prawdopodobnie bronił od strony wschodniej wjazdu do Gniezna. I w późniejszych latach, to był 10-11 wiek, został przekształcony na strzelnicę Bractwa Kurkowego. A w tej chwili jest taką zapomnianą polaną w centrum miasta, w

Nie wszyscy są we Wrocławiu, ale mam nadzieję, że wszyscy słuchają radia. Teraz mamy na to dowód, że w Katowicach też słuchają radia. Nie wiem, ile minęło minut od momentu, jak poprosiłyśmy, ale jak rozumiem, dziewczyny były blisko. Jak macie na imię? Justyna. Joanna. Widzę na waszych rękach opaski festiwalowe. To oznacza, że nie tylko słuchacie radia, ale też byłyśmy wczoraj na tej samej imprezie. No to w takim razie powiedzcie, co wczoraj wam podobało się najbardziej? Rozwaliła nas Nena. Nena. I Humate Who. I afrykański zespół na scenie, na Little Big to było. Nie wiem, jak się nazywali, ale po prostu mamy filmik, na którym po prostu nasi znajomi dali taki czat, że po prostu, no, historia. Myślę, że mówicie o Shanghai Electro, czyli że pan DJ Pióra na ramionach, tak? Tak, w pomarańczowym kostiumie, jeden tancerz i tancerka, tak? Tak. Nie pamiętam kiedy. Energia, że naprawdę to była taka idealna rozgrzewka przed Naną. Bardzo. Ja widziałam tylko przebiegać ludzi, którzy usłyszeli pierwsze dźwięki właśnie z namiotu i pędzą, bo dokładnie jest to ten moment, kiedy trzeba do namiotu wejść i zacząć skakać. No to jest bezpretensjonalna rozrywka i absolutnie służy to do tańca i do zabawy, ale powiedzcie mi o tej Nenie, ponieważ patrzę na was i myślę, że w czasach, w których ona wydała swoje pierwsze 3 płyty, no to wy raczej uczyłyście się chodzić, albo może nawet... Nie, wyglądamy tak młodo po prostu. No dobrze, ale... Już uczyły się języka angielskiego. Jak to się stało, że chciałyście się spotkać z tą artystką, bo myślę, że wiele osób nadal nie zna jej tej najnowszej płyty, którą wyprodukował Fortet i nie zdają sobie sprawy z tego, że ona naprawdę trzyma rękę na pulsie. Generalnie nowa muzyka to jest festiwal, gdzie się poznaje zespoły. To nie jest tak, że przychodzę na każdy zespół i wiem, kto to jest. Czasami nawet sobie robię takie niespodzianki, tak? Że nie czytam wcześniej, tylko właśnie artystę poznaję tutaj, bo inaczej jest słuchać płyty, a inaczej podczas festiwalu zupełnie z reguły pozytywniej na festiwalu. Bardzo. I tak było z Neną właśnie? Tak, w moim przypadku tak. Dziewczyny, to bardzo wam dziękuję. Gratuluję, byłyście pierwsze. Znalazłyście nasze studio. Macie, możecie jeszcze kogoś pozdrowić, jeżeli chcecie skorzystać. O jasne, pozdrawiamy. Przema, Magdę. Tak, ekipę z Katowic, tak, z Tyburem, generalnie rzecz biorąc. Oni wczoraj byli do 5:25, my wcześniej odpowiedzieliśmy. My nie co za precyzja. Tak, bo był dowód na Facebooku. No i mojego męża Jacka. Tak, ja pozdrawiam Michała. Mama nie, chyba nie słucha trójki, ale teściowa słucha trójki, także pozdrawiamy. Tak. Pozdrawiamy teściową. Pozdrawiamy mamę i teściowe, to jest radiowy Familok Kultury. Przypominam, gadżety dostałyście. Mamy jeszcze coś, prawda, w naszych pudłach, więc jeszcze możemy zapraszać słuchaczy, którzy nas odnajdą. Może taka podpowiedź, że my widzimy doskonale siedzibę nowego muzeum na teren festiwalu. Tak można nas namierzyć. No to koniec. Gratulujemy. Teraz. Co się stało? No to teraz koniec. Widzę już tutaj biegnącą grupę. No widzisz, no ale nie pochopnie, nie osądzaj nikogo. Ja chciałam zaprezentować na antenie tytułowe nagranie z płyty Neny Cherry, która ukazała się po 18 latach przerwy. Artystka tak właśnie pomyślała, że czekała na moment, w którym naprawdę poczuje, że chce wydać płytę, ale kiedy już powstały utwory i kiedy już zdecydowała, że będzie nagrywała ją z Fortetem, to zarejestrowali w ciągu 5 dni 10 utworów, 2 piosenki dziennie w bardzo dziwnym miejscu, w którym Fortet urządził sobie studio. To wszystko przypominało takie bycie razem, jedną wielką rodzinę, która zajmuje się tym, aby w jak najkrótszym czasie wyprodukować, nagrać jak najwięcej utworów, co spowodowało, że brzmią one tak bardzo prosto, w najlepszym rozumieniu tego słowa, momentami surowo, ale dzięki temu nic nie zasłania sensu. and white, leaking perfection, all kinds of fun, oceans of bright, we're super white, we got protection. We got protection. Too many times you come crawl. Nena Cherry, tytułowe nagranie z jej płyty Blank Project, nawet tytuł tego albumu nie sugeruje żadnych skojarzeń i każe nam skupiać się na tym, co najważniejsze, na muzyce. A z nami Adrian Chorembała. Dzień dobry. Dzień dobry. Smakosz muzyki. Człowiek, który o muzyce pisze, który muzykę przeżywa, zresztą na festiwalach spotykamy się bardzo często, ale dzisiaj też nie po raz pierwszy w Radiowym Domu Kultury, jako przedstawiciel jednej z naszych ulubionych instytucji, Ronda Sztuki. Widzimy je, no jak się tak wychylimy, to podpowiedź dla tych, którzy chcieliby nas znaleźć i dostać gadżety Trójki. Pozwól, że zanim porozmawiamy o tym, co w Rondzie i co w Rondzie w planach, to powiedz mi, czy byłeś wczoraj na festiwalu, a jeżeli tak, to co ci się podobało? Byłem i właściwie trzy koncerty. Clark, Who Made Who i Mouse on Mars. Mouse on Mars nie widziałam. Clark uważam za koncert wielu, wielu, wielu, wielu tygodni. Taki był no dobry. No i oczywiście początek, czyli Sound w kościele to było to. A dzisiaj Years and Years. To ja czekam bardzo, bo widziałam ich w Liverpoolu już. I to są dzieciaki, ale mają duży potencjał. Dobrze, czyli zachęcasz do tego, żeby Years and Years sprawdzić. Na czery nie twoje klimaty. No chyba za bardzo mi się kojarzy z dzieciństwem, wiesz? Tak. Seven Seconds i tak dalej. No tak, ale to były dawne czasy. Seven Seconds na jej trzecim albumie, po którym nastąpiła ta właśnie słynna 18-letnia przerwa. Bardzo mi zaimponowała wczoraj. No ale to jeszcze opowieść na dalsze nasze minuty w Radiowym Domu Kultury. Teraz skupmy się na Rondzie Sztuki. Co teraz dzieje się u was? Dlaczego warto zajrzeć? Tradycyjnie jak co roku w sierpniu mamy konkurs na lepszy dyplom projektowy. W tym roku zmienił nazwę, ponieważ do zeszłego roku był Design 28, w tym roku 32, ponieważ jest już 8 publicznych uczelni artystycznych. Doszła Akademia Sztuki ze Szczecina. No jak co roku oglądamy, co najlepsze w projektowaniu, czyli rektorzy z każdej szkoły wybierają 4 projekty i w tym roku właśnie dominuje produkt. W tamtym roku mieliśmy taką dominację aplikacji i plus identyfikacja wizualna, a w tym roku właśnie 3 główne nagrody są produkty. Co to znaczy produkty? Konkretne pomysły, tak? No. Są nawet konkretne realizacje, bo tak jakby to jest ten odwieczny problem uczelni artystycznych, że robimy bardziej projekty na one papierze. Są fantastyczne, ludzie się w ogóle zachwycają, a potem nie ma jak tego zrealizować i nie można tego przede wszystkim na przykład sprzedać tym, którzy chcieliby to kupić. Tak, i w tym roku właśnie jest funkcjonalność, użyteczność społeczna. Pierwsze miejsce to był projekt podpórki rehabilitacyjnej, która jest bardzo, niby jest zwyczajna, ale jednak ma w sobie ten element funkcjonalności, który pokazuje, że jednak można coś jeszcze zrobić z koła, jeszcze jedno koło nowe. Drugie miejsce to był zestaw do ogrodu mebli. Wydawałoby się rzecz oczywista, ileż można robić. Właśnie ogród, oczywiście. Oczywiście. Tym razem są takie meble, które mają pewien taki pomysł w sobie w środku. Nie będę zdradzał, co to jest. Trzeba przyjść do Ronda Sztuki. I trzecia rzecz, która mnie jako ojca bardzo cieszy, czyli to jest taki zestaw nowych mebli do szkoły i przedszkola. To są takie mebelki, które pokazują, że trzeba się uczyć bardziej w grupie niż w ławkach. To są takie moduły, które się łączy i wychodzą takie plastry miodu. A pomysł polega na tym, że jest to drewniane, ekologiczne i bardzo funkcjonalne, ponieważ służy od wieku lat 7 do 10. Kiedy moje dziecko, które w tym roku po raz pierwszy pójdzie do pierwszej klasy, będzie mogło za parę lat już się uczyć w takich super ławkach. Tak, tak. Miejmy taką nadzieję, że... Bo to wymagałoby zmian oczywiście całego systemu i wielu innych zmian, no ale teraz tego nie przedyskutujemy. Do kiedy wystawa tych nagrodzonych prac? Do kiedy możemy oglądać? Wystawa do 31 sierpnia. Zapraszamy dzisiaj do 18 do Ronda Sztuki. No i w tym roku, jak zwykle, Nagroda Publiczności. Głosujemy na Facebooku i na stronie ASP Katowice. Do wygrania w tym roku fajne gadżety. Gadżety związane z taką nową marką modową 032. Zapraszam serdecznie. To nie była reklama. Mam nadzieję, że to nie była kryptoreklama przede wszystkim. Dobrze, to co jeszcze w rondzie? Bo chciałam Cię zapytać też o wystawę, która nadchodzi we wrześniu, ale czy teraz jeszcze coś bieżącego możemy przedstawić słuchaczom? Teraz tylko mamy tą wystawę, natomiast na jesień bardziej niż we wrześniu. Na początku października mamy drugą edycję Festiwalu Nowych Mediów, Art and Beat. Tym razem to będą instalacje na pograniczu wideo, interakcji. Natomiast już chyba zdradzę po raz pierwszy, jak zwykle u Ciebie, co nas czeka w listopadzie, czyli od 20 listopada mamy dużą, przekrojową wystawę Grzegorza Kowalskiego. Czyli tym razem zgłębimy się, o co chodzi w sztuce współczesnej. Grzegorz Kowalski, tu zdradzę, to jest profesor takich tus jak Althammer, Żmijewski, Kozyra. Twórca słynnej kowalni, z której wychodzili artyści szeroko dyskutowani. No i tym razem właśnie kowalnię pokażemy na Śląsku, to jest dosyć... Kowalnię obok kopalni, taki tutaj zastosuje rym. Ponieważ kowalnia to przede wszystkim jest Warszawa i Akademia Sztuki w Warszawie, a my pokazujemy to bez takich naleciałości. Będzie także oprócz wystawy taki podręcznik do kowalni, czyli wyjaśnimy, o co chodzi w tej sztuce współczesnej, czyli postaramy się wyjaśnić, bo to aż zbyt duże ambicje, żeby wyjaśnić, ale postaramy się. Najważniejsze jest to, żeby próbować. Takie egzystencjalne podejście zastosujmy. Adrian, bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia, jak rozumiem, także nie tylko w Rondzie Sztuki, ale także na terenie festiwalu. Tak, oczywiście. Piękny teren co roku. Bardzo piękny teren. Adrian Chorembała był naszym gościem, a na stronie polskieradio.pl/trójka w artykule, który towarzyszy radiowemu Familokowi Kultury, jest także odpowiedni namiar, link na stronę Ronda Sztuki. Można sobie wszystko doczytać. Bardzo Ci dziękuję. You're so dark. Blond Redhead, tak nazywa się ten zespół nowojorski. To nagranie Dripping jest zapowiedzią nadchodzącej na jesieni nowej płyty zespołu. My jesteśmy dzisiaj w Katowicach, będziemy także w Sopocie. Tak pracują instruktorzy Radiowego Domu Kultury dzisiaj w dwóch miastach, ale to nie oznacza, że nie możemy zajrzeć także do innych miejsc. Teraz na przykład chcemy opowiedzieć o Warszawie, o bardzo specjalnej Warszawie na wyjątkowych zdjęciach. W Narodowym Archiwum Cyfrowym postanowiliśmy pokazać fotografie, które nie są bardzo szeroko znane. Częściowo są dostępne w internecie, a częściowo tylko u nas w biurze obsługi klienta. Także chcemy, żeby one były znane szerszej publiczności, żeby można było zobaczyć te fantastyczne zbiory. Postanowiliśmy rozpocząć taką serię książek, która będzie mówiła o Warszawie w kolejnych dekadach. Mówimy o latach 40., o latach powojennych w Warszawie. Samą wojną się nie zajmujemy i patrzymy razem z autorami fotografii na Warszawę, która powstaje z gruzów, która się odbudowuje, wracają dawni mieszkańcy. To w jaki sposób konstruowano ten album? Album składa się z 5 części. Pierwsza część mówi o tej Warszawie zrujnowanej. To jest część zatytułowana Powroty. Mówimy o warszawiakach, którzy po powstaniu wracają do miasta, widzą morze ruin i rozpoczyna się porządkowanie tego miasta. Ta część Powroty to część, w której widzimy najwięcej zdjęć Warszawy w ruinie. Na przykład taka fantastyczna fotografia Placu Trzech Krzyży, który wygląda jak Forum Romanum, jak zauważyła jedna z naszych koleżanek. To zdjęcie Stefana Rosalskiego, który szczególnie dużo fotografował tej Warszawy zrujnowanej, Warszawy w gruzach. Widzimy też fotografie uprzątanych miejsc, na przykład Placu Zamkowego, który jest z czasem porządkowanym. Trudno pamiętać dzisiaj o tym, że zamek powstał w latach 70. i długo po wojnie jeszcze go nie było. Tu widzimy kolumnę Zygmunta już z przywróconą figurą króla, a za nim gruzy, Wisła, jakiś komin po praskiej stronie. Widać już dach katedry Świętego Jana odbudowywany w trakcie rekonstrukcji, a poza tym gruzowisko. Tutaj mamy całą serię fotografii, które pokazują przywracanie tej symbolicznej tkanki, czyli pomników. Rekonstrukcja pomnika Kopernika, czy pomnika Kościuszki, czy Syrenki Warszawskiej, czy też stawianie Mickiewicza na coku, na którym go nie było. Przechodzimy do części pod tytułem Odbudowa. To bardzo interesujący fragment, ponieważ pokazuje z jednej strony odbudowę tych historycznych zabudowań Warszawy, z drugiej strony powstawanie nowoczesnych budynków, takich jak na przykład Cedet, ukończony w 1949, był budynkiem modernistycznym. Przypomnijmy, że 1949 rok to rok, w którym zadekretowano socrealizm, także ten budynek, kiedy został otwarty, już był źle widziany. I fala krytyki przetoczyła się po architektonicznych pismach. Jedni wychwalali Cedet jako perłę architektury modernistycznej, drudzy ją bardzo krytykowali. No, z drugiej strony widzimy już Biuro Odbudowy Stolicy, które pracowało przy odbudowywaniu warszawskich zabytków i takie zapowiedzi tej architektury socrealistycznej, która już na początku lat 50. powstawała. Następna część to część Ruch, w której widzimy Warszawę dynamiczną. Pojawiają się samochody, czy też przywrócone do jazdy przedwojenne autobusy, jak na przykład Chevrolet, którego widzimy przy Placu Trzech Krzyży. Widzimy tu słynną Lodzie Milicjantkę, taką figurę propagandy, która miała ocieplać wizerunek funkcjonariuszy publicznych. No i potem jest część ukazująca to, jak Warszawę wymyślono po wojnie. Ona nosi tytuł Od nowa. Widzimy tu wszystkie te propagandowe zdjęcia, jak na przykład Bieruta, który samodzielnie z łopatą odgruzowuje miasto. Widzimy pochody pierwszomajowe, nowo otwarte schody przy Starym Mieście, czy trasę WZ. Co ciekawe, jest też zdjęcie Cyrankiewicza, który razem z księdzem katolickim otwiera most. Widać, że wtedy jeszcze władza kryła się jakoś ze swoją niechęcią do kościoła i z tą walką z kościołem katolickim. No i życie. Życie na koniec. Opowieść o tym, jaka była codzienność mieszkańców. To chyba najciekawsza część z mojego punktu widzenia. Widzimy tu stroje. Chociażby strój tego okładkowego gazeciarza, który nie ma butów. Ma spodnie za kolano, brudną, rozpiętą koszulę, czapkę na głowie i sprzedaje życie Warszawy spod pachy. Możemy też zobaczyć takie rzeczy, które dzisiaj niektórzy wspominają z nostalgią, jak na przykład lodziarza, który w Ogrodzie Saskim chodzi z pudełkiem zawieszonym na szyi, pudełkiem z napisem Lody Śnieżka, i warszawiakom, którzy leżą na trawniku, piknikują, sprzedaje te lody prosto z pudełka. Czy na przykład warszawskie kina, Kino Polonia, Kino Atlantik, które działały i przyciągały mieszkańców Warszawy. To na koniec pytanie o początek, czyli o wstęp. We wstępie znakomita aktorka Diament Trójki, Danuta Szaflarska, opisuje to, jak idzie przez Warszawę w latach 40. Wspomnienia Danuty Szaflarskiej to zupełnie niezwykły tekst, bardzo osobisty, zawierający między innymi wspomnienia z kręcenia filmu Zakazane piosenki, jeszcze w ruinach starówki. Szaflarska opisuje niezwykłe spotkanie. Aktorzy przebrani za akowców spotkali kobietę, która mieszkała gdzieś w piwnicy i w 1946 roku pytała ich o stan powstania. Przekoczowała w tej piwnicy 2 lata bez świadomości tego, jak zmieniła się historia. Jak zmieniała się historia, jak zmieniała się Warszawa, jak zmieniła się Warszawa, należałoby w ten dokonany sposób to ująć. Warszawa lat 40. O tym albumie także więcej na stronie polskieradio.pl/trójka. Widać tam także naszego gościa, który odwiedzi Radio Bedem Kultury po godzinie 13. Monika Stolarska, o jej wystawie, o wystawie, którą można obejrzeć na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, będziemy między innymi po 13 opowiadać. A teraz zespół, który wystąpił na festiwalu wczoraj. Ten koncert został przez nas zarejestrowany. W związku z tym z całą pewnością na antenie będzie go można także usłyszeć. You gotta free your passion. At night I scream off roofs and hide my pain with laughing. I take my breaks on a daily and call it hibernation. This be that energy, energy, relaxation. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Your life a glorious tune, you better sing your song. Yeah. 1, 2, 1, 2. Check, check. Yeah. Sticks and stones, sun and moon, that's assassination. Facing morning with that yawning, praising my creation. Tracing skylines, times with the ganja farmer. Hopping planes, catching rain under body armor. Karma keep coming, catching chords, be the calculation. Keep it coming, but I'm humming, feel that soul elation. Making, breaking, never faking on a regular. False prophets going on and on like etc. etc. etc. Can't ever break the habits. My head be moving to this soul fire automatic. Call it ghetto magic, ghetto youth. Never love is fashion. The beat that told me the story, and this was my reaction. Hands moving, body moving, cold crush, kamikaze. Kinda godly, cold killers, politics, gorillas. I go illa, body shining straight frozen. California spirit, meet that energy of Poland. Yeah. Inhale. Exhale. Yeah, yeah, yeah, yeah. She said to speak my truth, you gotta free your passion. At night I scream off roofs and hide my pain with laughing. I take my breaks on a daily and call it hibernation. This be that energy, energy, relaxation. Vibe with it, get it, survive with it and get it on. Vibe with it, get it, survive with it and get it on. Vibe with it, get it, survive with it and get it on. Your life a glorious tune. You better sing your song. Vibe with it, into the sky with it. Get it on, live with it. I said, vibe with it, get it on. Vibe with it, get it, said vibe with it and get it on. Your life a glorious tune. You better sing your song. Sing it out loud. From the rooftops to the treetops. From the moon to the dirt. Yeah. Sing your song. Talking to you, man. Said I'm talking to you. That real live vibration. Yeah. One time for your mind, two time for your soul. Vibrate. Sponsorami audycji są księgarnie Matras, www.matras.pl, oferujące podręczniki i artykuły szkolne. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka, Stadion Sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 sierpnia, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Kanclerz Angela Merkel rozmawia w Kijowie z ukraińskimi politykami. Ukraina bardzo liczy na wsparcie Niemiec. Historycy mówią, że to był czwarty rozbiór Polski. Dziś 75. rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow. Włosi jeszcze nie przejmują się rosyjskim embargiem na warzywa i owoce. Przekonał się o tym osobiście nasz korespondent. Kanclerz Angela Merkel już rozmawia w Kijowie z ukraińskimi politykami. Angela Merkel jednak będzie naciskała na osiągnięcie jakiegoś porozumienia, bo według przynajmniej prasy niemieckiej, armia ukraińska w tej chwili nie ma możliwości ani technicznych, ani ludzkich, aby osiągnąć całkowite zwycięstwo. Przewiduje politolog Sławomir Klimkiewicz. Jego zdaniem Kijów wiele spodziewa się po tej wizycie i nie chodzi tylko o polityczne wsparcie. Jest wysoce prawdopodobne, że Niemcy udzielą wsparcia finansowego. Dlatego, że gospodarka Ukrainy jeszcze przed wybuchem konfliktu była w stanie dramatycznym, a wydatki rzędu 70 milionów hrywien dziennie na kontynuowanie operacji wojskowej na wschodzie pozbawiają ich, można powiedzieć, resztek, jeśli w ogóle w kasie państwowej cokolwiek się znajduje. A więc sytuacja jest dramatyczna i prezydent Poroszenko nie ukrywa, że liczy, że Berlin udzieli pomocy. Szefowa niemieckiego rządu ma rozmawiać nie tylko z prezydentem i premierem Ukrainy, ale także ze społecznością tatarską. 8000 osób trzymających się za ręce utworzy za chwilę łańcuch ludzi. Stopodkrywce połączą polską miejscowość Grabice z niemieckim Kerkwitz i zaprotestują przeciwko planom budowy kopalni odkrywkowej. Zagrożone są tym, że no niestety mogłyby zniknąć z powierzchni ziemi, jeśli powstaną na ich terenie kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. I Wołosie z Greenpeace mówi o wyjałowieniu terenu, obniżeniu wód gruntowych i osuszeniu cieków wodnych, co będzie miało negatywny wpływ na rolnictwo i turystykę. Jest jeszcze aspekt społeczno-historyczny. Wielu z mieszkańców starszej daty, którzy żyją w gminach Gubin i Brody, to są ludzie, którzy już raz musieli być przesiedlani ze wschodu na zachód po wojnie. Niektórzy z nich dziś mówią, że niestety nie dadzą sobie rady. Drugi raz nie chcą znosić tego rodzaju wysiłku. I nie przekonuje ich argument, że gminy wokół odkrywek węgla brunatnego z reguły są najbogatsze w Polsce. Dziś mija 75. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. W tajnym załączniku do Układu III Rzesza i Związek Radziecki dokonały podziału Europy Środkowo-Wschodniej na swoje strefy wpływów. Historycy mówią, że to był czwarty rozbiór Polski. Historyk profesor Andrzej Paczkowski podkreśla, że w tym określeniu jest dużo racji. Przewidywał w tajnych do niego załącznikach podział, jak to nazywano, stref wpływów. Ten podział zakładał między innymi także rozdzielenie Polski. W kontekście wydarzeń na Ukrainie należy zastanowić się, jakie wnioski płyną z paktu Ribbentrop-Mołotow. Prezes IPN-u Łukasz Kamiński zwraca uwagę, że ten układ może być przestrogą dla polityków, którzy współcześnie kierują się koncepcją stref wpływów i dzielenia Europy ponad głowami zainteresowanych państw. Począwszy już od znanych wypowiedzi prezydenta Putina o tym, że rozpad Związku Sowieckiego był największą katastrofą geopolityczną w dziejach, to pokazuje, że współczesna polityka Moskwy jest de facto dążeniem do odbudowania strefy wpływów. Pakt Ribbentrop-Mołotow stał się jedną z bezpośrednich przyczyn wybuchu II wojny światowej. Michał Dydliński, Polskie Radio. Do Włochów nie dotarła jeszcze wiadomość o rosyjskim embargu na warzywa i owoce z krajów Unii Europejskiej. Nie odczuwają na razie jego skutków. Przekonał się o tym nasz korespondent, odwiedzając jedno z targowisk na południu Rzymu. Opowieści o tym, co spotkało polskich sadowników i wzroście popularności jabłek w naszym kraju, Marcello słucha jak bajki o żelaznym wilku, po czym z całą szczerością przyznaje, opinia publiczna nic o tym nie wie. Marcello wraz z żoną sprzedaje owoce na targu w dzielnicy Ardeatino. Nie ma na nim wielu ludzi. Ceny nie spadły, lecz podskoczyły nawet o 10%. Klientów bardziej interesują ceny, aniżeli pochodzenie owoców i warzyw, tym bardziej, że w tym okresie jest we Włoszech wszystko. Może właśnie dlatego nie ma pogoni za włoskimi produktami. Wiadomo, że 80% pochodzi z Włoch. Wśród 20% z importu są między innymi jabłka z Ameryki Południowej. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ponad 200 różnego rodzaju wydarzeń przygotowano na rozpoczynający się dziś Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Będą i pikniki dla dzieci, jarmark na Placu Grzybowskim i ulicy Próżnej. Będą warsztaty tańca, warsztaty kulinarne, warsztaty języka hebrajskiego, języka jidysz. Wylicza jedna z organizatorek festiwalu, Izabela Teodorkiewicza, twórczyni festiwalu Gołda Tęcer, wskazuje na prawdziwe perełki. Myślę, że może być perełką finną naszego festiwalu. Dawid Dror to jest jednak 4 oktawy. Śpiewak o tak wielkiej charyzmie, o tak wspaniałym głosie, który wystąpił na wszystkich światowych scenach. Także to jest na pewno perełka, że on po raz pierwszy jest w Polsce, więc to jest też ważne. No same ciekawe rzeczy. Zapraszam na wszystko. Festiwalowe imprezy będą odbywały się przede wszystkim w Teatrze Żydowskim i Austriackim Forum Kultury w rejonie Placu Grzybowskiego i ulicy Próżnej. Ta impreza potrwa do końca miesiąca, a to był Serwis Trójki. Na razie nad Warszawą słońce, ale sytuacja może się zmienić, bo wszędzie dziś synoptycy zapowiadają przelotny deszcz i burze. Na termometrach prawie wszędzie około 20 stopni, wyjątkiem Podkarpacie i Małopolska, bo tam nawet 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorami audycji są księgarnie Matras, www.matras.pl, oferujące podręczniki i artykuły szkolne. Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2014.